चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। जा भी बने जा मेरे सामने ना आ मुझसे आंख ना लड़ाए ना ना ना। दिल चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। जा दीवाने जा मेरे सामने ना आ मुझसे आंख ना लड़ाए ना ना ना। दिल चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। सपनों की रानी लड़की दीवानी काहे अकड़ती है। हाय सपनों की रानी लड़की दीवानी काहे अकड़ती है। अपना बना के नींद उड़ा के काहे को लड़ती है। ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। ना जा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा।